Sfântul Soroc și Cernian dato morta vita di sarebbe. Sarebbe le ore in cui se le sentite, caro senti cruciato l'una e l'altra. Și datorită faptului că El nu este grijuliu, să țină cont de poruncile lui Dumnezeu în care părăsește lumina și înțelepciunea, atunci ferestrele sunt deschise și prin acelea se strecoară păcatul, iar lumina păcatului vine iminența moarte. Dragi credincioși, și acești doi învățiți, datorită păcatelor, iată că ei au pierdut din personalitatea lor chipul și asemănarea lui Dumnezeu și diavolii făcându-și cuib a îmbrăcat faina trupului lor. Ca de dovadă că îi ducea unde voia diavolul. Și aici ar trebui să învățăm o lecție pentru tot restul vieții. Ne punem întrebarea de ce acei oameni stăteau mai mult în morminte și nu în alte părți. Acești doi stăteau și zi și noapte în mijlocul morților, în cimitire, și ieșeau și stăteau pe toți oamenii. Că diavolul vicleșucul și înțelepciunea lui diabolică voia să implanteze în mințile oamenilor cursul frigorilor, de care cred că mulți nu sunteți străini. Mai ales în părțile Oltenie, există un curs în urma căruia oamenii cred că sufletele morților se fac fantomi, vârbonați, cum se mai numesc popular, sau frigori. Au ajuns oamenii la așa inestim, încât că de aproape morții și de înfinge un săruș în inimă, cu gândul ca nu cumva să se mai spală de acolo morții și să turbure pe vin. Pe alții viază cu funii. Și acest curs a fost implantat în mințile oamenilor de-a lungul viaților de aceste pilde drăcești, că diavolul ușor lucrează și manipulează pe oamenii slabi în cele duhovnicești. Aduceți-vă aminte de cel îndrăcit care la lună plină făcea crize de îndrăcire și, cum spunea tatălui, era aruncat ori în foc, ori în apă, să primeze de-a lui. De ce credeți că făcea diavolul aceste lucruri? Ca omul să pândească luna pe cer și să o blesteme. Dar de fapt, ce era vinovată luna? Că doar El este astru ceresc, care este zidit de Dumnezeu împreună cu stelele spre stăpânirea nopții, cum spune prorocul David, iar soarele spre stăpânirea zilei. Dar fiindcă diavolul avea slobozenie de la Dumnezeu, își făcea șoc pe oamenii simpli și atunci când era lună plină, stăteau fel de cultul, fel de rugăciuni numai curate și creștinești nu erau. Deci acest diavol îi purta pe cei doi îndrăciți care nu mai aveau nicio putere de apărare de data aceasta, bătându-l șoc de ei și adormindu-i plin de răni, cu picioarea ca pe rupte, cu bugete pe ei, cor de scurs în morinte cu tremor. Când treceau un fiu pe la acel cimitir, deja erau speriați, alergau, erau cuprinși de frica lor, dar de fapt erau diavolii din ei. Dar ce din tot acest lucru singur Dumnezeu pe care face diavolii, milostivindu-se de cei doi care erau cumpliți și uniți, s-a îndreptat pașii pe Dumnezeu acolo. Diavolul simțind Dumnezeirea din Hristos a ieșit în întâmpinare cu Iisei Tot. Vedeți, frățile voastre, că dialogul care se poate între cei doi și Hristos nu este omenesc. Și ei spun așa, iscuse Fiului Dumnezeu, pentru ce ai venit să ne muncești înainte de vreme? Parcă Hristos venea pe tine, pe ei, să-i lege, să-i viciască, nici cum. El trecea ca oricare trecător, pașnic, împăciitor pe acolo. Nu s-a zis nimic. Atunci, pentru ce e vieță în fața Mântuitorului și îl ceartă cumva pe Domnul? Fără numai că focul și lumina din Dumnezeu nu era suferită de diavolul din cei doi. Un alt evanghelist care vorbește despre aceea sângăcie relatează că atunci când este întrebat un grăcit, probabil cel mai îngrășit dintre ei, cât sunteți, spune un legion. Iar un legion, dacă nu mai înțeleg, 10.000 de viață. Dacă vă gândiți cum încape un legion în oameni, gândind material, nu veți ajunge la un rezultat. Dar având în vedere că diavolul nu are dimensiune, poate încăpea în capul tot în ea. Este vorba de lucrarea care o face în tine. Asta da, există din jos și iată că diavolii vin, îl întâmpină pe Mântuitorul și, simțindu-ți slăbită puterea în cei doi, spune, dacă tot vrei să ne scoți din privirea ta, măcar dă nevoie să intrăm în urma aceasta de porci, care nu era de pașe și păstea, cu porcarul pe. Mântuitorul dă voie și arată în fața întregii omenii lucrarea satanică, că intrând în porci, toți porcii s-au aruncat în mare, s-au necat făcând mare fardul de gadarenilor. Această minune întâmplându-se în fața porcarilor, oameni simpli, i-a cutremurat din toată ființa lor fapt pentru care au șarier casa, încetase spunând ceea ce s-a făcut celor doi îndrăciți care erau foarte cunoscuți în zonă. Gadarenii au venit să-l întâmpine pe Hristos, dar de data aceasta nu s-a locuit tot locuitorii Samarii. A Samariei, când au fost întâmpinați de femeia samariană la pântâne, așa au venit cu demnitate și l-au întrebat de cele mântuitoare și l-au dat mai rămân cu noi. Iar acestea l-au întâmpinat ca să iasă, l-au rugat, te rog, pleacă din, te rugăm, pleacă din zona noastră. Și de ce? Că le-a făcut o pagubă că le s-au mutat voci. Ne punem întrebarea, Dumnezeu este Dumnezeul răului, este Dumnezeul morții, este Dumnezeul pagubelor. Nici cum, dragi credincioși, dacă mergem pe firul lucrurilor, acolo în Gadar găsim că erau oameni păcătoși, oameni idolari, dar împreună cu ei desfilau cinste și ei aveau poruncă prin legea mozaică să nu mănânce carne de porc. Dar pervertindu-se au stricat legea și acei porci erau mai mult a evreilor și din acest motiv Dumnezeu îi pedepsește pe evrei în locul acelui. Dacă voi vă numiți printre neamul că sunteți popor ales și vă lăudați cu Dumnezeul vostru, pentru ce nu țineți legea atunci? Și dacă nu faceți acest lucru, iată pașul va vine pe voi. Din cauza că și diavolii, nu fiindcă nu ar fi avut unde să se ducă, au cerut acest lucru. Știau păcatul care în care îl treceau Євреїв він казав. Дайте їм тож, я це лукраю між вами, я це лукраю між неприятелями. Я це вами, що то стане м'ясто тим, де повинен я від Дунецев, Ольчесу, Кунчесу, Кунчесу. А ти здоєм трачіть алкот, а в який час спати до Дунецев, Кунчеса, Запакасу, чим май грешки, де ти є далі, да шунтався. Так алтерсе де разом Запакас, чи май дуже, густу розкови Запакасу, а тут Дунецев де парцинду се кудару і цел, а лакати лоші к'яволу. Vedeți că una, când se retrage lumina, vine întunericul. Când din om se retrage dreptatea și lucrarea dreptății, vine viață, vine păcatul, umbrește mintea, o întunecă și atunci omul este scos din legile lui frumoase, morale, cinstite, bine de a te numi cineva cu soare și cu atât mai mult de a purta cinstea de creștin și suprema cinste și frumoasa cinste de chiștea asemănată de Dumnezeu. Prin cânta de astăzi, Mântuitorul nu vrea să ne înfricoșeze, fie niciodată nu ne-a înfricoșat. Întotdeauna un om bun rabdă între lume. El pune înainte de toate, de brac și de mult și de răzbunare, pune înșelăciunea care este împletită cu bineța. Pune răbdare, ce este v-am pus în cunoștință de cauză, cât de greu este să faci, să ieși și să ieși. Lucru care numai Dumnezeu l-a putut să rușim, și apoi, împreună cu Dumnezeu, s-au osenit mari bărbați și femei, crezând în Dumnezeu, lepădându-se de trupul acesta, atât de căzutor se plătește. Deci Dumnezeu nu este auspicii, că dacă ar fi Dumnezeul bătăilor, sau orice păcat ne-ar lovi, dar făcându-ne un discernământ fiecare din noi, cine este drept? Tot păcătuit. Dar cât de frumos lucrează Dumnezeu într-adevăr după înțelepciunea și frumătatea ta, tace și iată, cu gândul că tu cumva se vei îndrepta, te opri păcatul și în felul acesta de reveni în mintea ta cu minte și înțeleasă și luminată. Oare cei doi care au fost îngrășiți, ori mai fi greșit, nicicum, lecția de viață care au luat-o în urma păcatelor, i-a adus la atâta înțelepciune încât ei s-au făcut apostolul lui Hristos. Au văzut ce înseamnă păcatul și să urmezi, să urmezi din ceasă atâta de momentă. Văzând că Hristos i-a eliberat din acele schimuri cumplite, dragi credincioși, este lesne de înțeles că l-a iubit pe Domnul de acum și el a venit ca un bun pentru el. Nu mai aveau nevoie de cuvinte, de învățătură. Le-a fost marea învățătură patimile cumplite care le-a trăit când diavolul i-au crucifit sufletul și purta din cele mai groaznice scroți, timp, ascuțite pietre, gelurile, timpul acelea, dar mai ales faciosul. Mă aduc aminte că am avut ocazia, pentru cei care vă repet acest lucru, cred că nu o să vă fiu obositor. De un caz de om îngrășit, care odată, fiind la scoală copil, l-a bătut un altul până la un grup de sânge. A fost mare răscol în școală atunci. Și când era treaza, acel copil l-a întrebat, Dar tu te-ai simțit atunci. L-am văzut că vine diavolul, a intrat în mine și a fost sufletul alburat în mine și stătea undeva mare. Îmi vedeam corpul meu cum îl bătea pe acela, că n-a vrut să se facă. Apoi a plecat și am intrat. Și a trebuit să tragă cunoaștere nevinovate. Nu sunt fabulații, dragii mei. Vedeți cât oameni se îmbolnăvesc și acum este boala secolului. Ne punem întrebarea de ce. Omul ar putea să spune că mai depădat ca oricând de Dumnezeu. Vă rog insistent care vreți ca să aveți măcar un pic de pas în suflet. Părtiți-vă copiii cu cea mai mare protecție de muzica aceasta satanică. Deja au început să apară foarte multe cazuri de copii îngrășiți din cauza muzicii. Nu mai ai ce face cu el. Dar am avut un caz de curând, copil la 14 ani care spunea că vreau să mor toată lumea, de ce? Să fiu singur. Printre cei datorită mocurilor dinilor de astea. Vă osteniți, dragii mei, ca să le faceți toate mocurile copiilor, cu sexul și casul lor. Fără să vă dați seama prin aceste mocuri, lungurile calculatoare, lăsând plinite pe internet și cu muzica, cei care lansează aceste lucruri, de fapt, transportă dracii în sufletele copiilor voștri. Dezvoltă animalul din el și iată că pierde scârma cu ei. Rar mai sunteți bătrâni oameni cu minți care vă mai odihniți în copiii voștri, mai ales generațiile care sunt acum, sunt aproape de controlare. Din sataniști în București au început spectacole. Credeți că degeaba sunt făcute acestea sau că ei pot? Au un creier general care sunt dirijat aici. Special, să distrugă ce este frumos în nația română. Vă smulge copilul de la pieptul vostru, mater și pater. Și vi distruge prin acest satanic care sunt cuvintele lor înțeleasă. Sfinții părinți, dragi credincioși, credeți că erau nebuni când spuneau nu ai voie să intri nici în sinagogă în țară. Nu ai voie nici măcar medicii tău să primești. Nu ai voie să intri în spate cu citan, cu mahometan. De ce? Erau aduse mici. Erau doamne nebuni. Nu. Fiindcă tu fiind slab, el atât ai de pervers caută să te convertească spre el. Și odată convertit, deja nu te mai poți salva. N-a venit cu mulți ani în urmă o femeie distrusă, că s-a căsătorit cu mahometan. Și a dus-o în Turcia. Când a prezentat-o soților ei, părinților lui, au primit-o datorită sentimentului fier pentru fiindu. Dar au mutolat-o ca pe o spurcată. N-avea voie să pună din mâna pe nimic, dacă punea mâna pe o bucată de pâine și nu o mânca, o lăsa, o arunca. Nici te prinde nimic, că era creștină și era spurcată. Și până nu s-a dus la jamia lor și în fața imamului lor, a făcut jurământ că se leapă de rezistor și de botez și de cruce, n-a fost nimică. A făcut acest lucru, dar pentru ce? Pentru un frit de limite. Oare a făcut-o pentru sentiment de dragoste? Era Romeo și Julieta. Eu nebunie curate. A făcut-o ca plecat de aici, nenorocită, sărată, și a dat marea cu sare acolo, dar s-a lepădat de Hristos. n-ai iertat o viața ca nebun. Nu vă spun aceste cuvinte să te rolizezi pe munții sau pe locuri să n-am din căile lor. Poți să te duci să te însoțești și cu diavol, dar tu să-l conduci, nu să te conducă el pe tine. Fără să-l cam pe cap, să vezi că te. Asta ca a iubit credincios, nu vă vindeți ușor curte. Nu vă vindeți lucruri pentru lucruri de nimica. Nu vă faceți rău patrilor și păcatelor. Și oameni cât mai zeni față de Dumnezeu și de Sfinții Lui. Iubiți-L pe Dumnezeu cel adevărat, nu Dumnezeii care vă vinde acum prin Dumnezeu. Că un singur Dumnezeu este, cum a auzit și în Evanghelia de astăzi, eu sunt calea, eu sunt ușa, eu sunt păstor. Vind acum păstorii din Occident, din Eternul și care sunt iconomul tainelor lui Dumnezeu, vântor, din cum am spus, biserica lui Dumnezeu, cel mai îngrășunat cu șmania lui Dumnezeu, ai ortodoxie, etc. Cum să nu vină diavolul în tine dacă Iisus stăpânește el, pe diavol? Fiindcă, dragi credincioși, părăsindu-L pe Dumnezeu cel adevărat și făcându-se pătimași, slujitor păcatelor, logic este și legit totodată ca diavolul să vină fără de la cap. Mi-aduc aminte când a venit Papa în casă. A spus, eu am întors vizita. Și a venit ca la el la față, de ce? Poate ia într-o noapte s-a dus deja la Papa, fără să știe nimeni în timpul comunismului. Era logic și el venea în țară, de acum ca la el la casă și a scurcat pământul românesc. Că ortodoxia s-a păzit canonic de lucrurile faptelor. Că ești eu, Sfinții Părinți, care m-au dus până acum acest odor de neprețuit ortodoxia și au făcut catolicii din biserică și pe răsărit din frântecele Vaticanului. Și pentru aceasta a pus în protecție lucrurile lui Dumnezeu și de creștini. Asta să vă închipiți și diavolul ieșind ca la ei acasă în pop. Și dacă tu nu l-a dus, spunând oprire păcatului, cu el deja își face cult. Își face cult ca o pasăre care își lasă cuiba aici și plecând în țările, ca o degină înapoi la casa ei. Iar a explica cuibul ce înseamnă a opri păcatul, a te hrăni, s-a închide ferestrele pe care a spus în începutul cuvântului. Dragi credincioși, cuprit mărturia ca unul din frățile voastre să plătești în așa suferință. Aceste suferințe sunt de neechivalat cu stoare. Sunt cele mai groaznice suferințe din cauza că leac nu au. Îndrăcirile nu au leac și se duci la doctor și doctorul termine medicamente atât de puternice a celui îndrășit ca să-l atoare, dar de fapt îl slăbește și grăbește cu sigur. Au apărut preținți preoți, grăjitoare, care cupuri de vindecă de a-ți adăva, până nu oprești păcatul, până nu îți îndrezi viața, nici salvare nu are. Asta dar zice din tot, singura speranță nu este decât în Dumnezeul acesta care astăzi l-am comentat după cum am început. Este cel ce a murit pentru noi ca înfrucat. A venit bun, nu drept, cum spunea Apostolul Pavel, că dreptul se mustră, se lasă și pleacă. El a venit bun și după cum a spus, nu vă mai pomeni păcatele voastre. Că prin mărturisire deja păcatele care se profesc în darul Duhului Sfânt și rugăciunea care zice Preotul, ca singura condiție încercează pe tatăl. Că momentul când ai încercat, deja mintea ta lucrează într-o altă dimensiune, este luminată și prin acea fereastră a minții, între partea în tine, sufletul este odihnit din fecarul proteției. Iar care nu vrea, atunci este stăpânit și este de mila tuturor celor care îl conștoase, a celor care îl conștoase, a prietenilor sau chiar cu care se întâlnește în viață. Și viața de astfel de zi cu zi nu duce lipsă de oameni așa de greu fătirii, dragi credincioși. Prefăcirea de astfel, dar pentru fiecare după cum lucrează, ar trebui să ne așeze într-o gândire mai profundă, să mai lăsăm tinerețea neodihnită cu tine. Și ea se odihnește în tot și tuturor și mușca, să mai punem sub căpătru minții ca o minte curată sub poruncile lui Dumnezeu. Acel Dumnezeu căruia și Sfinții și noi i-au dat și dă-l slavă în veci veșilor. Amin.